C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Radyo Hava. Seni sen. Beni şadet şadiye başım için. Efendim herkese iyi haftalar ve günaydınlar. Radyo Havan'dasınız sizler ve C vitamini programı başladı. Ada sahilleriyle başladık. Bugün programımıza Lüksus seslendirdi. Her zaman olduğu gibi dilerseniz hava durumunu aktaralım. Ardından da ikinci şarkımızla devam edelim programımıza. Bugün kuvvetli yağış uyarısı var. Dün zaten şimşekler çakıyordu İstanbul'da. Eyvah kış geldi galiba bayram üzeri dedik ama yo, sabah uyandık gayet günlük güneşlik, hava gayet güzel dışarıda. Tabii öğleden sonra ne olur bilmiyorum ama meteorolojinin sitesinde şöyle diyor: yapılan son değerlendirmeler. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor gün boyunca. Yağışların İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ilçeleri olmak üzere yağışlı olduğu tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Öte yandan olumsuzluklara karşı da uyarmışlar. Yağış anında kuvvetli rüzgar olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte deniliyor. Evet, bunun dışında hava sıcaklığı güney kesimlerde 2 ile 6 derece azalacakmış. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok sevgili dinleyenler. İstanbul'da hava nasıl derseniz, İstanbul'da hava gayet güzel. Günlük güneşlik dediğim gibi. Sırada bir film müziği var. İstanbul Hatırası isimli belgesel filmin bir şarkısıyla baş başa bırakacağım. Ardından da bayram için trafik uyarısı var, onu aktaracağım. Sayısını bayram muhabbeti denilince da ya da bayram günleri denilince akla ilk gelen bayram sabahlarıdır ve bayram sabahlarında da ya türkü vardır ya da kandıralı tipinde şarkılar vardır. En azından bizim için, bizim kuşağımız için böyledir. Dolayısıyla bu bayram için trafik uyarısı öncesinde de bu şarkıyı makbul gördüm efendim. Bayram için trafik uyarısı derken Kurban Bayramı'na biliyorsunuz sayılı günler kaldı. Emniyet yetkilileri trafik kazalarına karşı uyarıyor. Yine her bayram olduğu gibi özellikle sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istiyor. Emniyetin verilerine göre kazalarda Eylül'de 322 kişi hayatını kaybetti. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın Eylül ayı trafik kazaları istatistik bilgilerine göre 239'u ölümlü olmak üzere toplam 31.456 kaza yaşandı sevgili dinleyenler. Bin diyorum, bakınız rakam epey bir rakam. 322 kişi hayatını kaybetti, 23.020 kişi yaralandı. Eylül ayında jandarma bölgesindeki trafik kazalarındaysa 142 kişi öldü. 2012 yılının ilk 9 ayında kazalarda da 1979 kişi öldü, 167.869 kişi yaralandı. Yine kazalarda 910.150.663 lira maddi hasar oluştu. Eylül ayında en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın yaşandığı İstanbul'da 1342 kişi yaralanmış, 28 kişi hayatını kaybetmiş. İstanbul'u Ankara 1244 ölümlü yaralanmalı kazayla izliyor. Kazalarda 24 kişi can verdi. Ayrıca Eylül ayındaki trafik kazalarında Konya'da 25, Çankırı'da 12, Bolu ve İzmir'de ise 10 kişi hayatını kaybetti. Eylül ayında en az ölümlü yaralanmalı kazalarsa Ardahan ve Hakkari illerinde yaşandı sevgili dinleyenler. Evet, istatistikler böyle. Bayram yaklaşıyor. Dün ana haber bültenlerini izlemişseniz zaten şimdiden yola çıkanlar kaza yapmaya da başladılar. Oldukça keyifsiz bir durum. Dolayısıyla ne olursunuz dikkat edin diyoruz. Evet, bayram en azından üzüntü sebebi olmasın hiçbirimiz için. Haberde de dediği gibi sayılı günler kaldı. Umarım 6 güne uzadı biliyorsunuz tatil. Keyifle geçer hepimiz için. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık, adı kaldı. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz. Masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. bir masalmış geçen yıllar. Kaç yaprak var elimizde, aşk bir rüyaymış, uyandık adı kaldı. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı. Kapanmışız kalbimize, sen bensiz, ben sensiz. Kapanmışız kalbimize, sen bensiz, ben sensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık adı kaldı. Geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık adı oldu olacak. Trafik uyarısından sonra ilk taşın uyarısını da iletelim. Bacanızı temizletin uyarısı var sevgili dinleyenler. Hani kış geliyor, şöyle böyle yağmur derken, kış aylarına girerken kullanıcılarını muhtemel baca gazı zehirlenmelerine karşı da ilk taş uyarıyor. Bugün gazetelerde yer bulmuş doğal gazın zehirlemeyen bir gaz olduğunu, ancak yanması sonucunda ortaya çıkan karbon monoksit gazının zehirlenmelere yol açtığını vurguluyor ilk taş genel müdürü Bilal Aslan. Kullanıcılarımız bacalarının bakımını ve temizliğini periyodik olarak yaptırmalı diye de eklemiş. Bakımı ve temizliği yapılmayan bacalarda baca çekişi azalır. Bu durumda zehirleyici özelliğe sahip baca gazlarının yaşanılan ortama yayılmasına ve bu nedenle de zehirlenmelere neden olabilir. Kötü bir şeyler olsun istemiyoruz demişler. Film müzikleri demişken bir şarkı daha var sırada. Zuhal Olcay'dan dinliyoruz. Gecenin Öteki Yüzü. Bizim yüzümüz köşelerimiz Gecenin Öteki Yüzü dedi Zuhal Olcay. Tabii bu filmi de müzikle birlikte anımsattı bizlere. Müşfik Kenter'i de aynı zamanda. Efendim Haliç biliyorsunuz artık masmavi olacak. Yine haber bültenlerinde hafta sonu mutlaka izlemişsinizdir. Dün özellikle tüm ana haber bülteninde Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte verildi. Boğaz'ın temiz suyu törenle Haliç'e aktı. Altın Boynuz tarihi görkemine yeniden kavuşacak. İstanbul Boğazı'ndan günde 260 bin metreküp suyu Haliç'e aktaracak proje başladı. Açılışı dediğim gibi Başbakan Erdoğan yapmıştı. Bugünleri görmenin hayalini hep kurardık. Neler nelere dönüşüyor varsa bu İstanbul'a ve bu millete sevdanız bunların hepsi olur ve oluyor dedi ve düğmeye bastı. Bakalım süreci hep beraber göreceğiz. Haliç tekrar o güzel maviliğine, masmaviliğine kavuşacak mı? Mutlaka yolunuz bir şekilde Haliç'ten geçmiştir. Belki karşıya motorla ya da tekneyle geçebilme şansınız olmuştur ama Haliç denilince benim aklıma Pierre Loti gelir. Düğüne kadar çok ismi değişsin değişmesin tartışmalarıyla gündeme gelen Pierre Loti yıllarca gidip Türk kahvesi içip gayet keyifli Haliç'i izlediğimiz bir mekandı. Neden olmasın? Hani bayram tatilini İstanbul'da geçirecekler için özellikle güzel bir anı da olur. Pierre Loti'de güzel bir kahve keyfi. Ne dersiniz? Şu Varna'da uyumanın yolu yok geceleri. Varna'da uyumanın yolu yok geceleri. Yıldızların bolluğunda yakınlığından tad çıplaklığından yolu yok. Şu varnada uyumanın yolu yok geceleri. Kumlukta hışırtısından ölü dalgaların sedefleriyle çakıllarıyla yosunlarıyla. Denizde bir yürek gibi atan motor sesinde çıkıp boğazı geçip odamı doldurur anıların yüzünde. Kimisinin gözü yeşil, kimisinin bilekleri kelepçe, kimisinin bir mendil var elinde, lavanta çiçeği kokuyor mendil. Kimisinin gözü yeşil, kimisinin bilekleri kelepçeli, kimisinin bir mendil var elinde, lavanta çiçeği kokuyor. Varnada uyumanın yolu yok geceleri. Şu varnada uyumanın yolu yok geceleri. Yolu yok gülüm. Herhalde yel değirmenindeki dönüşümden İstanbullular, özellikle Anadolu yakasında oturanlar son dönem haberdardırlar. Rasimpaşa'daki ya da Kadıköy'deki bu Haydarpaşa civarındaki dönüşümden. Bugün 117 yıllık rahibe okulunun artık kültür merkezi olacağının haberini de sizlere aktarayım. Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Yel Değirmeni Mahalle Canlandırma Projesi kapsamında uzun yıllardır boş duran Fransız Notre Dame Katolik Kilisesi'ni kültür merkezine dönüştürme kararı aldı. Fransa'dan Kadıköy'e gelen rahibelerin 1895'te Haydarpaşa'da açtığı bu okul, manastır, kilise ve okul binası olarak inşa edilmişti. Osmanlı-Fransız Anlaşması'nda mevcudiyetleri tasdik edilen Fransız okulları arasında yer alan rahibe okulunda 20 rahibe görev yaparken 360 öğrenci eğitim gördü. Okulun 1911'deki yangında manastır ve kilise bölümleri büyük ölçüde, okul binası ise kısmen hasar görmüştü. 1960'lı yıllarda Kemal Atatürk Ortaokulu olarak hizmet veren manastır binasıyla okul binası 99'daki depremde boşaltılırken kilise için Kadıköy Belediyesi kolları sıvadı. Belediye sit alanında kalan ve 1979 yılı koruma kurulu tarafından ibadethane vasfını yitirmesi kararı alınan kilisenin satın alınması için mülk sahibi kilise rahiplerinden temasa geçti. Görüşmeler sonrasında da Kadıköy Belediyesi kiliseyi 900 bin liraya satın aldı. Bugün atıl durumdaki tescilli eser olan Fransız Kilisesi, Kadıköy Belediyesi'nce eski kimliği ve tarihi korunarak konser ve sergi mekanı olarak restore edilecek tekrar. Notre Dame Kilisesi restorasyon projesi Kadıköy'e Tarihi Kentler Birliği tarafından proje ödülü de verildi. Aynı zamanda Kadıköy Belediye Başkanı Öztürk proje için ayin, ibadet yapmak isteyen yapabilecek. Diğer günlerde Türk sanat müziği, oda müziği gibi kültür ve sanat etkinlikleri olacakmış. Aynı zamanda da sergi salonu olarak kullanılacak bu kilise. Tam 117 yıllık, ayrıca gezmek için de uğrayabilirsiniz. Her ayrılık zor, bin yıldır söyler dururum. Öğrenmiyor kalp görüldüğü süre durumum. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi er geç yanar da gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay yine mi keder? Ama artık yeter yine kapıda kara geceler vay. Çileli başım ortasında kışın iyice beter vay. Yine mi keder? Ama artık yeter yine kapıda kara geceler vay. Çileli başım ortasında kışın iyice kapıda kara geceler vay. Çileli başım ortasında kışın iyice beter vay. Yine mi keder ama artık yeter yine kapıda kara geceler vay. Çileli başım ortasında kışın iyice beter. Sezen Aksu'dan dinledik vay dedi. Efendim köprü bugünlerde toz pembe. Genelde Facebook'ta kadınlar arasında bir işaret dili oluştu. Birkaç yıldır biliyorsunuz meme kanserine yönelik. Erkeklerse bu nedir diye merak edince konu gündeme gelmiş oldu. Oldukça da ilgi çekti. Oldukça da gündeme getirilmiş oldu. Güzel oldu. Fakat şehir bugünlerde pembeye döndü İstanbul'da köprü vasıtasıyla. Meme Sağlığı Derneği yani MEMEDER her yıl Ekim ayı boyunca meme kanserini bilinçlendirme etkinlikleri düzenliyor sevgili dinleyenler. Bu yıl İstanbul'un 3 önemli yapısı pembe renkte ışıklandırıldı. Önceki gece Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Şafir İstanbul pembeye büründü. Köprü toz pembeydi belki gördünüz sizler de. Böylelikle bir kez daha MEMEDER Ekim ayı boyunca meme kanserini bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında bu etkinlikleri gerçekleştirmiş oldu. Tabii bu konuda erken teşhis biliyorsunuz çok önemli. Bundan dolayıdır ki yılda bir kere en azından kontrolden geçmekte fayda var. Bir duman isteği vardı. Dilerseniz onu dinleyelim. En güzel günüm gecem diyor. Çaldım sahnelere çıkıp içtim oynadım ben gönülden inandım şarkını seç gel benimle beraber bağıralım dalga İçimizde Dağlar Kızı Reyhan şarkısını bilmeyen yoktur, değil mi? Dağlar Kızı Reyhan'ı söyleyense Zaliha'dır ve 1984 yılında müzik yaşamını bırakarak Muğla'ya, Bodrum ilçesine yerleşmişti sanatçı. 4 milyon lira tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi'ne bağışladı. Bodrum'da kız öğrenciler için yurt yapılması çalışmalarına başlayan Zaliha, şimdiye kadar çok çocuk okuttum, kefenimi alıp gideceğim, bugüne kadarki birikimlerimin emin ellerde ve eğitim için değerlendirileceğine inandığım için neyim varsa ÇYDD'ye bağışladım dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı da Zaliha'nın bugüne kadar eğitim için yaptıklarını sessiz sedasız gerçekleştirdiğini belirterek o çocuklarımızın annesi meleği demiş. Evet, Dağlar Kızı'ndan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne tüm servetini bağışlamış. Yani toplam 4 milyon lira civarında. Hayata başlarken şartları sen koymadın ki. Sana sanal bir dünya sundular. Gözlerini bağladılar, seni hep korkuttular, İnanmanı sağladılar. Şimdi bir kıyıda durmuş, uzaklara bakmaktasın, heyecanlısın. Okyanuslar bilinmez, ürkütebilir seni. Uzat elini, hayat her gün yeniden başlar. Güzelim saçını savursun rüzgar, aç güzelim saçını güneş parıldatsın, aç güzelim saçını yağmur ıslatsın, süzülsün damlalar tellerinden. sanan o çemberi. Biliyorum özgürlük emek ister. Evet sevgili dinleyenler, özgürlük değil sadece, aslında birçok şey emek ister, öyle değil mi? Elde etmek için emek sarf etmemiz gerekir, gözetmemiz, duyarlı olmamız gerekir. Ne kadar böyle olursak o kadar mutluluk ve huzur da galiba bizimle birlikte olur. İstanbul'da ise hayvanseverler 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını Galatasaray Lisesi önünden Taksim Meydanı'na yürüyerek protesto ettiler. Hayvanseverler yasa tasarısının geri çekilmesi gerektiğini söylediler. Hayvan hakları aktivistleri önderliğinde sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve çok sayıda yurttaş dün Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. Bu arada Beşiktaş taraftar grubu çarşının da destek verdiği eylemde Kurban Bayramı'nda hayvanların kesilmesi de protesto edildi. 5199 sayısı yasa Trabzon'da da protesto edildi. Türkiye'nin hemen hemen birçok ilinde, ilçesinde protesto vardı. Minik dostlar için buluşanlar hep beraberdiler. Bu arada Celal Bey, Celal Özel anımsattı. Hakikaten Umudun Türküsü Çağdaş Müzik Topluluğu'nu es geçmişiz. Demin ki haberin ardından aslında tam da denk düşermiş. Ama şimdi dinleyelim. Umudun Türküsü her daim umudumuz çünkü. Bu eseri de ne zaman dinlesem Filiz Hanım geliyor aklıma. Filiz Meriçli, aynı zamanda eczacıların da yakından bildiği Profesör Doktor Filiz Meriçli bir dönem bizde program yapıyordu. Ve her programında mutlaka bu esere yer veriyordu. O gittiğinden beri de neredeyse hiç çalmaz olmuştuk. İyi oldu, bahaneyle dinlemiş olacağız Umud'un türküsünü. Radyo Hava. Thank you. peşine tutulur ruhunu taşı yarınlara. Bir çınar ağacı gibi yaslanmak yüzyıllara. Bir çınar ağacı gibi yaslanmak yüzyıllara. Unutur türküsünü anlatmak, anlatmak her yeni güne. Umudun türküsünü anlatmak her yeni güne. Dağlar var dağlardan yüce, sevda var göklerden yüce. Umudumlar günden öte, fikrim çok ince. Dağlar var dağlardan yüce, sevda var göklerden yüce. Umudumlar günden öte, fikrim çok ince. Umudumlar günden öte, fikrim çok ince. Umudumlar günden öte, fikrim çok ince. Evet, Çağdaş Müzik Topluluğu seslendirdi Umud'un türküsünü sevgili dinleyenler. Festivallerin biri başlarken ötekisi güle güle diyor. Türk Filmleri Festivali'nde son gün 2. Roma Türk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen Ustaya Saygı bölümünde yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve Ferzan Özpetek sinema severlerin sorularını yanıtladı. Öte yandan Blues Festivali başlıyor. 20 kentte 24 konserle blues dinleyebilirsiniz. Ülkemizde yapılan tek festival 23. yılında sadece bir kentle sınırlı kalmayacak, bir ay süren bir Türkiye turnesine çıkacak. 2 Kasım'da Antalya'da başlayacak Blues Festivali 8 Aralık İzmir konseriyle son bulacak. 23. kez düzenleniyor FSPSM Blues Festivali. Gelecek olan isimler epey kalabalık ama blues severlerin özellikle dört gözle beklediği isimler. 15 yıldır süren müzikal birliktelikleri farklı yönlerini blues potasında birleştirmesiyle nefis bir uyum ortaya çıkmış. Arzu edenler bu konserleri takip edebilirler. Festivale katılacak dediğim gibi çok sayıda isim var ama özellikle Albert King, Profesör Eddie Lusk gibi, B.B. King gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşan Howlin' Wolf'la akrabalığı olan Zora Young da yine ülkemizde olacak. Dediğim gibi festival programı 2 Kasım'da başlıyor. 8 Aralık İzmir Arena'da son buluyor. Peki bunun dışında nerelere uğruyor? Şöyle bir bakalım hemen. Pamukkale'ye gidecek, yani Denizli'ye. Ardından Konya var, Kayseri var, Adana var, Hatay var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Yine Gaziantep var, Diyarbakır var, Erzurum var, Trabzon var, Ankara Bilkent var. Öte yandan Eskişehir var, Bursa var ve Balıkesir var. Sonrasında 30 Kasım'da, yani Kasım'ın son günü İstanbul'da olacak Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda olacak konser. 1 Aralık'ta yine aynı salonda bir başka konsere ev sahipliği yapacağız bu festival kapsamında. 4 Aralık'ta Edirne'deler, 5 Aralık'ta Çanakkale'deler, 7 Aralık'ta İzmir'deler ve 8 Aralık'ta da yine İzmir Arena'da Blues Festivali son bulacağı haberiniz olan. Yine bir pili bebek isteği vardı. Uzun geceleri sizlerle paylaşacağız. Yavaş yavaş da programın bu arada sonuna geldik. Sanıyorum ardından veda edeceğiz. Uzun geceler boyunca düşünü sardım doyunca. Kurak mevsimler boyunca nergis düşmedim doyunca. Derdine derman oldum, gönlüm gecelerin doyar uyar. Yanımdayken kolay elbet, sen olmadan uyanmıyor. Uzun geceler boyu sardım doyunca, kurak mevsimler boyunca, nergis düşledim doyunca, derdine derman olur, gönlüne ferman. Sevgili dinleyenler, Pilli Bebek'ten dinledik ve geldik son eserimize. Zaman hakikaten su gibi akıp geçiyor. Bir saat bıt diye bitti. Yine radyonuz açık kalsın. Elbette müzikle baş başa olacaksınız. 12 Haber Bülteni'nde tekrar buluşmak üzere. Kardeş türkülerle veda ediyorum. Zamanın bahçesinde diyor. Yarın aynı saatte yine karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Radyo Hava. zaman sırrım çözüldü. Umut yoksa, düş yoksa o gün ömürden saymayalım zaten. Ey zaman, bu günah bu yük ağır sana. Sen misin taş duvar, sen misin ziyan? Güneşe sen mi oldun perde? Kitap ne kalem yeter sana. Sayfalar sürer, hayaller düşer. Bir heves, bir yürek yeter sana. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.